Къэбарыщӏыр Иван къызэриӏуэтагъэр. Апэрэщ, гущыӏэр цӏыфу зэрыхъуэр. Ублапӏэм деж гущыӏэр щыӏагъ. Ар тхьэм деж щыӏагъ, а гущыӏэр итхьуарыгъэ. Ублапӏэм щегъэжьагъэу, а гущыӏэр тхьэм деж щыӏагъ. Тхьэм а гущыӏэм зэкӏэри къригъэгъэхъуэгъ. Тхьэм къэгъэхъуэ пстэумэ ащыщу а гущыӏэм къримыгъэгъэхъуэгъэ зищӏэп. Мыкӏуэдыжын щыӏэныгъэ а гущыӏэм хэлъыгъ. А щыӏэныгъэри цӏыфхэм нэфына фэхъуэгъ. Нэфынэр шӏункӏыгъэм щэнэф, шӏункӏыгъэри нэфынэм текӏуап. Тхьэм къыгъэкӏуагъэу зы лӏы горэ дунаим къытехьагъ. А щыцӏагъэр Иван. Цӏыф пстэуми а нэфынэмкӏэ шӏэшхъуныгъэ яӏэ хъуным пае, Иван нэфынэм шыхьат фэхъунэу шыхьату къэкӏуагъ. Ежьыр арэп нэфынагъэр, ау нэфынэм шыхьат фэхъунэу тхьэм ар къыгъэкӏуагъ. Нэфынэ шыпхъуу цӏыф пстэури къэзгъэнэфрэр дунаим къытехьану щытыгъ. А гущыӏэр дунаим къытехьагъ. Тхьэм а гущыӏэм дунаир зэкӏэ къыригъэгъэхъугъ. Ау щытми дунаим и цӏыфхэм ар къашӏэжьыгъэп. Ежьыхэгъэу къэкӏуагъ, ау и цӏыфхэм ежьыр аштагъэп. Ау ежьыр зэкӏэ зыштагъэ цӏыфхэу ежьымкӏэ шӏэшхъуныгъэ зиӏэхэр тхьэм и бын хъунхэу фитыныгъэ аритыгъ. Ахэр тхьэм и бын зэрэхъугъэ шӏыкӏэр быныр къызэрэхъугъэ шӏыкӏэм фэдэп. Ащ хьыкӏырэр ахэр тхьэм и бын зэрэхъугъэхэр зы хъулъфыгъэ зы бзылъфыгъэм зэрехъуапсырэм фэдэп. Е зы лӏы горэ бын зэрэфаем фэдэп. Ау тхьэм бын фэхъуныр къызхэкӏыгъэр тхьэр ары. А гущыӏэр цӏыфэу хъугъэкӏи къытхэтыгъ. Ежьым щытхъушхуи тлъэгъугъэ. А щытхъушхур пылъапӏэм укъызакъо щытхъушху ары. Нэф щыфэныгъэрэ щыпхъагъэр ежьым ыгу илъагъэх. Иван ежьым шыхьат фэхъугъ, мэкъэшхокӏэ мыраущтэу ыӏуагъ. Марэ зыфэсӏуагъэр сэсаурыкӏэ къэкӏощтыр сэщынахьи нахь ин, сыдапӏэмэ сэ сыкъэхъуным пэкӏэ ар щыӏагъ. Ежьым лӏэгъэшхо щыщу зы нэф щыфэныгъэр адрэ нэф щыфэныгъэм къычӏэлъыкӏоу къыднигъэсыгъ. Сыдапӏэмэ Таурат хабзэр тхьэм и унашъокӏэ къытфэзгъэнагъэр Пегъэмбар Мусэ ары. Ау нэф щыфэныгъэмрэ шыпхъагъэмрэ къызыпкъырыкӏыгъэр Иисус Христос ары. Тхьэр егъашӏэми нэкӏэ зыми лъэгъугъэп. Къозакъо тылъапӏэм дэжь щыӏэм тхьэр зыфэдэр къытфигъэнэфагъ. Умэхэкӏо Иван ишыхьатныгъ. Иван Иисус шыхьат зэрэфэхъугъэр мары. Иерусалим щыщ джыртхэм дин пащэхэри левитхэри Иван иопӏыжьынхэу дэжь агъэкӏуагъэх. Ухэта уаӏуи къызеупчӏхэм Иван шыпхъэр Мусэфу нафэ хъуӏагъ. Сэрэп Христосыр. Адэ ухэта уа къеупӏыжьыгъэх ахэр. Пегъэмбар Илияс уара. Хьау уӏуагъ Иван. Пегъэмбарыр уара къеупӏыжьыгъэх. Хьау уӏуагъ. Ухэта уа адэ къыраӏуагъ. Тыкъэзгъэкӏуагъэмэ пэгъокӏ ятыжьыну къытэӏу. Сыда уэ зэпӏолӏэжьырэр? Пегъэмбар Исаиас мыраущтэу зыфиӏуагъэ макъэр сэры. Зиусхьанэм игъогу занкӏэу шӏу ыӏозэ шъофнэкӏым зы джэмакъэ горэ къыщэӏу къыӏуагъ Иван. А лӏыкӏохэр фарисейхэм ащыщыгъэх. Ахэр Иван къеупчӏыгъэх. Христос уэрмырмэ, Илияс уэрмырмэ, пегъэмбари уэрмырмэ, сыд пая щыгъым цӏыфхэр уумэхъхэра? Сэ псымкӏэ цӏыфхэр сэумэхъых, ариӏуагъ Иван. Ау шъумышӏэрэ горэ къышхэт. Ежьыр арэ саурыкӏэ къэкӏощтыр. Ежьыр сэщынахьи нахь ин, ащи фэкъэлъэпсхэр фэстӏэтэнхэуи сифэшъуашэп. Ар зэкӏэ зыщыхъугъэ Вифания къуаджэр ары. Иордан псыхъом ядырабгъоу Иван цӏыфхэр зыщыумэхъыщтыгъэхэр. Тхьэм и къурмэн пхъэщыныр. Ятӏонэрэ мафэм Иван Иисус къакӏо зелъэгъум къыӏуагъ. Марэ тхьэм и къурмэн пхъэщыну дунаим и цӏыфхэм япсэкӏуэдхэр атезыхыжьырэр. Марэ зыфэсӏуагъэр лӏэу саурыкӏэ къэкӏощтыр сэщынахьи нахь ин, сыдапӏэмэ сэ сыкъэхъуным пэкӏэ ар щыӏагъ. Ар сэшӏэщтыгъэп, ау сэ цӏыфхэр псымкӏэ сыумэхъынхэу сыкъыздэкӏуагъэр ар хэтым зыщыщыр Израиль цӏыфмэ язгъэшӏэныр ары. Итӏанэ Иван Иисус шыхьат фэхъузэ къыӏуагъ. Тхьэмым сэ лъапӏэр тхьархъуэм фэдэ уашъом къехи, Иисус къыфехи, къызэрэшъхьащытыр слъэгъугъ. Ежьыр сэшӏэщтыгъэп, ау цӏыфхэр псымкӏэ сыумэхъынхэу сыкъэзгъэкӏуагъэм къысиӏуагъ. Тхьэмы псэ лъапӏэ къызфехыу къызшъхьащы цӏыфыр ары тхьэмы псэ лъапӏэкӏэ цӏыфхэр зумэхыщтыр. Арыущтэу зэрэхъугъэр сэ слъэгъугъэ, ежьыр тхьэм зэрикъори къэсэушыхьаты. Апэрэ лӏыхэу Иисус игъогу техьагъэхэр. ياتنرمافم يوان يغو غرقورنا بوريت يغوسخو اچقم شي اخ اشدجم يوان يسس ديستغم قو اخ مارت حم يقرمن بخشنر يوان يغو غرقورنا بوريتم اشار قو زخاخم يسس وجي حاخ يسس زقزاري غزجي اخر يجيموش كي حاخ ديستغم ماري اخ سداش زفاير ريي تدوش بسورا قرا وجاخم ريم كيچرر دين غساقورار شقاقوی شلاغوشت عریباغ ایسوس عراش توخر قاقو خی ایسوس شبستور را تاغوخ امافمی ایسوس دش غناغ سحاتر بخم دلجو ایوان ایسوس یحتاغو و آخر زفزخوخو ایسوس و جیحاغن بوریتومی ازرر سیمون پیترش اندرس عرغا اندرس سپرابسو اش سیمون قواتی ریباغ میسیحر قدواتاغ میسیحم قیچرر خریستوس عرغ ایتان اندرس ایسوس دش سیمون قشاغ يسوس سيمون زيسلغم قريباغ و سيمونو يوان وريق كيف فاجق وجشتخ كيف فم خجرر مجرار يسوس يغو غرقوان خو فيليبرا نفانايجرا زرياجاغر ياتون رماخم يسوس غللي خكم قونا تريبتاغ يتان يسوس فيليب وشي ريباغ ساوش غرقو فيليب اندرسرا بيترارا زشيش فيفساية دقالم ششو فيليب كوي نفانيل قواتي رواخ تاورات خابزمي تو پیغمبر موسي عدرا پیغمبر خمي زيگوغ قاش اغر قدواتوخ عار يوسف وقو نظرت قادم شش يسوس عار نظرت اغر زخات گورا قداجنا قرواجو نفانيل قاكو يفل رواجو فيليب يسوس نفانيل قاكو زيشاغم عشي حساغو اغ مر إزرائيل سبقو تاغبصغ زي زخامشر عار تدس شبسرا اوی نفانيل يسوس قريواغ فيليب خواجنم پاچا انجر چغم اچاغ وچات هوسلاغو قريواجو يسوس روی واتحام وريق إزرائيل وري پاچاح قريواجو نفانيل انجر چغم اچاغ وچات هوسلاغو قزر واسلاغم پايا بشلاش خواه قريواغ يسوس عشناحي نحغش اغوان خرب لاوشتخ يتعان يسوس نفانيل قريواغ سبق دادر فساوا واعشر ساوخو سفتاب قموقا أشحاج أما دائج خر دقائي خوي كيخ خوي شلاغشت